зараз свабода без гальштукаў. У сеціве працягваецца дыскусія вакол таго, што незалежная газета «Наша Ніва» надрукавала анекдот пра згвалтаванні побач з інфармацыяй пра тое, што ў Маскве два беларусы згвалцілі расійскую порнаакторку. Пра што можна і пра што нельга жартаваць? Гэтую тэму абмяркоўваюць Алексей Знаткевіч, які адрознівае смех вязняў і смех турэмшчыкаў, і ягоны апанент Віталь Цыганкоў, які лічыць, што гумар гэта ў пэўным сэнсе выцясненне страху. Трэці бок у дыскусіі адзін з аўтараў папулярнай сатырычнай праграмы азербайджанскай службы нашага радыё Аяз Ахмедаў. Вядзе гутарку Ганна Соус. Аяз, я хацела запытацца, вось такая нагода згвалтавання магла стаць тэмай для вашай сатырычнай перадачы? Непременна. Тема изнасилования, ну, у нас практически каждой передачи. Но речь не идет о физическом изнасиловании, а изнасиловании умов и мозгов. Мы поэтому эту тему непременно как-то попытались осмеяться. А непосредное само сгвалтование могло стать темой передачи? Вы имеете в виду... Сам физичный акт таки. Злошинство, ну, криминальное злошинство. Всегда вопросы, то есть эти вопросы, они должны рассматриваться в контексте. Если имеет общественный интерес, если субъектами этих событий являются общественные лица, общественные фигуры, то непременно мы не упустили бы возможность посмеяться над этим. Но, с другой стороны, это все-таки акт насилия. Нужно с этим быть как бы поосторожнее. Все-таки нельзя все и вся высмеивать. Нужно смотреть и этические вопросы этого дела. Виталь, вы человек с либеральными поглядами на многие пытания. Вот недавно у передачи «Зона свободы» вы сказали, вы находите, шукаете оправдание для всего. А вы, ваш блог на сайте «Свободы» выкликал, ну, великую колькость попроков и критиков у социальных сетках, у Фейсбуку. Вось ці змянілі вы свое меркаванне про тое, что жартаваць, ну, можна з усяго? Я думаю, тут трэба аддзяляць сапраўды контекст і конкретную ситуацию. Может быть, больш перечення узнікла, калі еще только узнікла гэта ситуация вакол анекдота на сайте нашей Нивы и мой первый допис, а коли я уже в блогу написал довольно абстрактно про тему гумору и про межи дозволенного, и у тым блогу я сказал, что я лечу, что наша Нива поступила некорректно, то бок отделил две этой ситуации, то тогда уже литерально до самого блогу не было фактично никаких таких попроков и великой дискуссии, бо там фактично, ну, много чего было отсечено, не было с чем спрашаться. Я саправды лечу, что теоретично, и тут хочется поговорить менавіта про абстрактные, теоретичные речи, жартовать можно фактично до всем, все зависит от ситуации и контекста. Я в своих дописах и в блогу приводил саправды тые жарты, якія я знайшоў у Фейсбуку, знайшоў на Ютубе, гэта вядомыя даволі ўжо класічныя выступы англійскіх, амерыканскіх комікаў. Ведаеце, яны жартуюць над усім. Тут нават можна пералічыць, гэта не толькі там згвалтаванні, не толькі забойствы, але і канкрэтныя трагічныя падзеі, напрыклад, тое ж 11 верасня, напрыклад, пра Ісуса, пра Магамета, пра карикатуры на Магамета. Фактычна, я не уявіў нават над Мартынам Лютэрам Кінга, некаторыя гумарысты в Амерыцы ўжо жартуюць. Я нават не магу уявіць, якая тэма там забаронена. Фактычна, ўсё. І тут я магу сказаць, што сапраўды анекдота такая рэч, якая існуе, но паза нашых ажаданняў. Людзі прыдумляюць анекдоты всю гісторыю. І нават у таталітарных краінах, не толькі ў дэмакратычных, гэта са сцэны, таталітарных гэта толькі, значыць, на кухнях. І гэта немагчыма спыніць, гэта немагчыма забараніць гэта жыццё. Я не ведаю ніякую частку жыцця, якая б не была ахоплена анекдотамі. Калі гаварыць ўжо з нейкай філасофскага пункту лежання, то ёсць такая знакамітая фраза, што порнография – это наша плата за свободу слова. Чтобы свобода слова, она не только несе нечто доброе и хорошее, она несе в том лику и, может быть, неудалые выказывания, резкие, неполиткорректные в том лику и анекдоты. И треба с этим мириться. Это так само частка свободы слова. Виталь, анекдоты могут звучать на кухнях, как вы кажете, в приватных размовах, когда их друкует незалежная газета, тут является инший контекст. Так, безумовно. И это уже пытание до менавіта да таго стылю газеты, які яна вырашыла для сябе браць, я лічу, што ў жоўтай прэсе такі анекдот быў цалкам дапушчальны. Калі гэта выданне сябе пазіцыяніруе як жоўтую прэсу, я не бачу тут ніякіх пытанняў, паколькі гэта ўсё-ткі анекдот не быў пра канкрэтнага чалавека, а пра нейкую з'яву. Сама, в прынцыпе, рэч тое, што згвалцілі порнозорку, оно дае падставу для пэўнага, хаця і чорнага, але гумару. Я тут не згодны з людзьмі, якія кажуць, што вось згвалтаванне это заўсёды згвалтаванне. Разумееце, забойства таксама заўсёды забойства. Але за розныя забойства часам даюць 2 гады справядлівы і дэмакратычны суд, а часам дае пажыццёвае альбо смяротную кару. Усё залежыць ад канкрэтных абставінаў, ад асобы забойца, ад асобы, скажам, ад матываў яго, ад асобы ахвяры і гэтак далей. Таму гаварыць, што ўсё аднолькава, любая сітуацыя, гэта немагчыма. Алексей, новасць, Віталь кажа, што жартаваць можна і з Мартіна Лютэра Кінга. На ваш погляд, усё ж, як вы напісалі, межы ёсць, а трэба падзяляць смех тюремщикаў і смех вязняў. Я вас працытую, не варта блытаць гэты механізм, магчыма механізм гумару з самазадаволеным садыскім смехам ці лісцівымі усмешкамі тых, хто баіцца апынуцца на месцы ахвяру. Для вас. Вось пра што вы ніколі не будзеце жартаваць? Я, як не дзіўна, я пагаджуся з Віталем у тым сэнсе, што смяяцца там можна над усім. Смяяцца можна над кім заўгодна і над чым заўгодна, і над якой заўгодна сітуацыяй. Пытанне, дзе, як і хто смяецца. Так вось, для мяне недапушчальна, калі смяюцца над ахвярай, якая адчувае боль у гэты момант, да, вось, умоўна кажучы, калі твой сябра зламаў нагу, і калі ён мужны чалавек і здольны над сабой пры гэтым яшчэ і пасмяяцца, выдатна, ты можаш да яго далучыцца. А калі ты стаіш побач, глядзіш, як ён там плача, як у яго кроў цячэ і рагочаш з гэтага, то гэта непрымальна. Ну і другая рэч, пра яе Вітак, в прынцыпе, таксама ўжо сказаў, залежыць ад таго, дзе гэта гучыць. Таму што адна рэч, калі гэта гучыць у нейкай прыватнай прасторы, другая рэч, калі яна гучыць публічнай. Гэта як з любым табу. Прыкладу, слова «жыд», да, вось яно нібыта забароненае у нашым дыскурсе цяперашнім беларускім. Была цэлая дыскусія 10 год таму, былі там з двух бакоў розныя аргументы, і там выявілася 2 тыпы людзей. Першы тып – гэта тыя, хто ніколі не паслугуецца беларускай мовай, і яны ўсё роўна кажуць, што «жыд» – гэта кепскае слова ў любой мове, не ведаючы беларускай мовы. Другія людзі, гэта тыя, хто таксама не паслугуецца беларускай мовы, але ім прыемна, што ў беларускай мове ёсць слова «жыд», і вось яны яе там падтрымліваюць беларускую мову дзеля гэтага слова. Вось, то бок, з аднаго боку нейкая фобія, з другого боку нейкая нянавісць. Адна рэч, калі я гавару з сваімі сябрамі габрэямі, з якімі мы з дзяцінства адно аднаго ведаем, і мы можам жартаваць пра нейкія рэчы. Другая рэч, калі я буду ў эфір гаварыць нейкія жарты, мяне пачуе чалавек, які абсалютна не ведае ні мяне, ні кантэксту, нічога. І вось у гэтай сітуацыі мы заўсёды мусім арыентавацца таксама на тое, дзе жарт адбываецца. З чаго смяюцца азербайджанцы? Вось у вас шмат гадоў гэтая праграма працуе. Гэта нацыянальныя адносіны, гэта палітычныя тэмы, гэта адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, нейкія гістарычныя калізіі. Ну, історія азербайджанскага юмора дастаточна, я бы сказал, давняя. Еще до революционной России в Азербайджане возникли сатирические поэты и писатели, которые даже в советские времена печатались и прочитались. А что касается сегодняшнего дня, сегодня в Азербайджане, я бы сказал, самый такой распространенный анекдот, это когда люди друг друга спрашивают, как твои дела. Пошутил, как дела? Ну, естественно, если знаешь у меня какие дела. А что касается, естественно, существует юмор. А вот если взять этот пример с изнасилованием, существует юмор. Если просто взять и посмеяться, да? А существует сарказм, существует ирония. Вот это все мы пытаемся в пикантных вопросах вместо, например, юмора применить сарказм, иронию. Вот у нас был случай в Нахчеване. Избили журналиста. Ну, его фотография всех бросал в ужас, в шок, когда видел. Ну, ни живого места у него не было. Потом объявили, что этот человек сам себя избил. Ну, чуть ли не сам себя избил, но не в этом дело. Ну, мы переиграли это дело, в принципе, трагическое дело таким образом, что вот Азербайджан объявил 2015 год, проводит первые Олимпийские игры, и вот азербайджанские боксеры уже начали тренироваться. И в качестве груши решили использовать этого человека. То есть вопрос азербайджанцы над чем смеются, это С нашей точки зрения, главное здесь, как у любого профессионала, у юмористов тоже должен быть принцип беспартийности. Если, то есть, с этической точки зрения, допустим, анекдот можно применить президенту, но воздержаться применить тот же анекдот лидеру оппозиции, это уже неприемлемо. То есть таких выборочных методов в юморе не должно не существовать. А публика, она реагирует очень чутко. А як улада реагує? Если в программе существует смех или тема, исключительно охватывающая, скажем, политическую власть, без иронизирования оппозиции, это уже передача не вызовет доверия. И одним из успехов, видимо, 250+, именно без, то есть, такой выборочности мы пытаемся, по крайней мере, не применять в своей работе. Ось ваша передача вельми популярная, ваших коллегов Фарда, иранской службы Радио Свобода, вельми популярная сатиричная передача. Ось наш директор, я признаюся, тут Александр Лукашук, 15 годов спробуя створить популярную сатиричную передачу на Свободе. Шмат его спробов были непоспяховыми, но не отрымливалось. И вот за эти 15 годов я сгадаю два поспяховых проекта, на мой погляд. Невеселые картинки проект и Лявона Вольского «Саука ды Гришка». Але калі з большого паглядзець на тое, што робяць у Беларусі нашыя калегі, на літаратуру, на публіцыстыку, то бракуе сатырычных перадач. У мяне такое ўражанне. Алексей Віталь, як вы думаеце, з чым гэта звязана? Не ўмеюць, не жартуюць беларусы? Чаму ў нас так? Мне здаецца, Алексей, што беларусы цудоўна ўмеюць жартаваць, і ёсць дастаткова людзей, якія ўмеюць гэта добра рабіць. У нас не хапае прасторы для жартаў, не хапае агульнай прасторы для гумара. Калі паглядзець у тыя сацыяльныя сеткі, ёсць асобы, якія здольныя жартаваць і над уладай, і над апазіцыяй. Напрыклад, ёсць такі блогер, раней ён быў у жывым журнале «Люфц», цяпер ён у Фейсбуку, Рагачоў. І ён абсалютна шыкоўныя просто нейкія карцінкі, як з улады беларускай, гэтак там з расійскіх нейкіх палітыкаў ці з апазіцыі беларускай таксама можа пажартаваць. Але праблема ў тым, што гэты гумар, ён у вельмі вузкай сферы, на вельмі вузкай пляцоўцы. То бок у Беларусі на такіх телеканалах, напрыклад, дзяржаўных, немагчыма ўявіць сабе шоу комікаў, дзе будуць смяяцца над сваімі праблемамі, над тым, што адбываецца ўнутры краіны, ці прынамсі, дзе будуць смяяцца над сваімі праблемамі без самацэнзуры, без сур'ёзных такіх табу. Ну, такая перадача можа быць на незалежным канале Белсат, «Эксперт». Тут такая праблема ў тым, што сарказмам перадача. Што падзеленыя сегменты аўдыторыі, няма магчымасці зрабіць нейкую масавую пляцоўку, а чым больш пашыраецца гэтая аўдыторыя, чым больш пашыраецца гэтая прастора, тым больш магчымасцяў для гумару. Чым больш у людзей ёсць гэтай супольнай прасторы, супольнай сферы, тым лягчэй насамрэч знаходзіць нейкія жарты, знаходзіць нейкія тэмы для гумару, мне так здаецца. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Без гальштука». У ім удзельнічалі журналісты «Свабода» Алексей Знаткевіч і Віталь Цыганкоў. Вяла выпуск Ганна Соус. Цалкам відэазапіс перадачы глядзіце на сайце swoboda.org.